Ya Rabbim, cemalinni ravo ko'rgin ko'zimga. Ya Rabbim, mehmon qilgin didoringga yuzingga. Ya Rabbim, cemalinni ravo ko'rgin ko'zimga. Ya Rabbim, mehmon qilgin didoringga yuzingga. Bandang sen deb ado bo'lsin, mayli tandan judo bo'lsin, bu jon senga fido bo'lsin ilohim. Qurbon bo'lsin senga qonim, fido bo'lsin jismu jonim, nurga to'lsin to'rt tomonim ilohim. Bandang sen deb ado bo'lsin, mayli tandan judo bo'lsin, bu jon senga fido bo'lsin ilohim. Qurban bo'lsin senga qonim, fido bo'lsin jismu jonim, nurga to'lsin to'rt tomonim ilohim. Ya Rabbim, jamolingni ravo ko'rgin ko'zimga. Ya Rabbim, mehmon qilgin didoringga yuzingga. Ya Rabbim, jamolingni ravo ko'rgin ko'zimga. Ya Rabbim, har lahza rahmatingdan umidvor nafas olar jonlarni rahmating qariga g'arq et. Osongina gunohlarni bosib o'tuvchi oyoqlar g'arb tomon yo'l olganda manzillarni sharq et. Bu isyonkor jasadlarni to'atinga bog'lab tashlaginki, itoatdan bo'shay olmasin, sening irodang ila vujudga kelgan borliq zikringsiz yashay olmasin. Ya Rab, fazlingga erishib hikmat ortidan yugurgan dillarni tug'yon qarida ko'rishdan asra. Qalblar hikmatga tashna zamonda masjidlarni buzib o'rniga uy qurishdan asra. Fasod yer yuzini vayron qilgan zamonda turibmiz. Bu zillatdan o'zing bizlarni chiqargin, taqvoyi irfondan kechib jaholatga sho'ng'igan yuraklarni hidoyatga chaqirgin. Ya Rab, yahudlar zulmiga javob bera olmay turgan holimizda nusratinga muhtojmiz. Ustimizdan sel kabi yog'ilayotgan jabru sitamlarga chidashdan noilojmiz. Hayoyu iffatga burkangan ayollarni yo'qotib, ummat nadomat aytar, bizga qizlarni tarbiyalashda ustoz bo'lgan Fatima onalarimizni qaytar. Ya Rab, tarix guvohi bo'lmagan tajovuz fasodlarini ko'rib hayrondamiz. Tajovuzga duchor bo'lgan mazlumalarni himoya qila olmay vayrondamiz. Bu qora yuz bilan huzuringa borib sharmanda bo'lishdan xavotir oldik. Jasorat sifati bizdan yuz o'girgan ekan dillarni nadomatga soldik. Ya Rab, kitobingni bizga ta'lim bergan ustozlarimiz zindonda yo'q bo'ldi. Bergan bu durdonalaringni asray olmay yurak bag'rimiz cho'q bo'ldi. Shahodat kalimasini nutq etib el og'zida mu'minu muslim bo'ldik. Vali jihod kalimasi quloqqa chalinganda nafsimizga taslim bo'ldik. Ya Rab, mal'unlar qahridan bunchalar halik qilmasak, haq so'zga jur'at yo'q. Zulmlar paymona devorin oshib o'tsa-da, qaytarguvchi jasoratli sur'at yo'q. Jasorat aylagan rijollar dunyoni tark etib, zilol pokiza juftlarni quchdilar. Qatl maydonida mag'rur qanot chiqargancha ul oliy behisht tomon uchdilar. Ya Rab, chin dunyoga hayot holida uchib ketgan jannat egalariga bizni ham ergashtir. Sening haq kalimangni oliy qilish maqsadida yurgan mujohidlarga kengashtir. Yovlar hujumidan jismimiz pora-pora bo'lsa-da sobit turishga rozimiz. Biroq sening yeringda fasod tarqatuvchi kushandalar qilmishidan norozimiz. Ya Rab, kufr va shirk bo'hroniga bulg'angan kaslarni urush uchun oyoqqa turdik. Roziliging olib saroylari oltindan bo'lgan makon tomon yeldik, yugurdik. Shu alfozda tavhid atalmish kalimangni oliy qilish uchun harakatdamiz. Xizmatimiz uchun mehr nigohi ila biz tomon boqar bo'lsang barokatdamiz. Ya Rab, jismu jonimizni islomni yanchish uchun oqib kelgan oqimga to'g'on qil. Kufr nizomini yo'q qilish uchun ko'tarilgan bilaklarimizni yo'g'on qil. Habibimiz tiklab bergan xilofat quladi. Uni tiklashga hissa qo'shaylik. u zotga ergashgan sahobalar kabi chin musulmon bo'lgan holimizda yashaylik. Yo Rabbim, mehmon qilgin diydoringga yuzingga. Mayli olgin yo'g' borim, og'am, inim, do'sti yorim, yetsin senga ohuzorim, ilohim. Faqat qalbim mitin qilma, borar joyim tutun qilma, jahannamga o'tin qilma, ilohim. Mayli olgin yo'g' borim, og'am, inim, do'sti yorim, yetsin senga ohuzorim, ilohim. Faqat qalbim mitin qilma, borar joyim tutun qilma, jahannamga o'tin qilma, ilohim. Yo Rabbim, jamolingni ravo ko'rgin ko'zimga, yo Rabbim. Mehmon qilgin diydoringga yuzingga. Yo Rab, buyruqlaringga amal qila olmay, gohida kimligimizni bilmaymiz. Mustahab amallarni mahkam ushlab, ba'zida farzlarga amal qilmaymiz. Bilamiz, bu to'plagan narsalarimiz ro'zi mahshar xayr qatoridan o'tmaydi. Lek jahannam otliq qozoningda qaynashga bizning toqatimiz yetmaydi. Yo Rab, qancha qiynoq yuborsang ham faqat shu dunyoga xos o'tkinchi bo'lsin. Yillar zanjiridan bino bo'lgan razilliklarni yuvib ketguchi bo'lsin. Ko'ngillar nurafshon bo'lsin, pokiza iymon lazzatini totuvchi bo'lsin. Ibodat maskaniga kirib olgan qalblar tinch uxlab yotuvchi bo'lsin. Yo Rab, iymon atalmish niholni parvarish qilmoqlikka g'ayrat ber. Benazir oyatlaring mo'jizalaringdan seskanmagan dilga hayrat ber. Zalolat botqog'iga botib toshdek qotib qolgan qalblarni ko'rdik. Sunnatni bosib o'tib xurofotlarga qaratilgan jalblarni ko'rdik. Yo Rab, ochiq mo'jizalarni ko'rib iymondan yuz o'girgan kimsani qattiq uribsan. Kufrga boshlovchi kaslarga ko'rko'roni ergashgan kimsalarni ko'rib turibsan. Ikki barmog'ing orasida turgan qalblarimizni kufrga burib qo'ymagin. Ma'siyatdan lazzat totuvchi kimsalarga oshno qilib ich etimizni o'ymagin. Yo Rab, jonimiz halqumga kelar ekan, beqiyos nurlaring ila porlaguvchi jon ayla. Sirot ustidan o'tar ekanmiz, bizga u tebranuvchi dahshat ko'prigini ravon ayla. Rahmating yo'li tavba bo'lsa mayli, ko'zdan oqqan yoshlarimizni qon ayla. Oqibat topar manzilimizni, qasrlar ostidan daryolar oquvchi makon ayla. Yo Rab, ul makonda sharros quyilajak yomg'irlaring mushk bo'lsin. Senga davomli ravishda aytar tasbihimiz huzuringda ko'shk bo'lsin. Solih bandalaring uchun berkitib qo'yganing ko'zlar quvonchini ko'raylik. Dunyoda ko'rish nasib etmagan Ahmadni ko'rishga Firdavs bog'iga kiraylik. Yo Rab, insonmiz, gunohkorimiz, gunohlardan qochib qutulguvchi inson qil. Jannat bog'larida ne'matlarga ko'milib qolsak-da, jamolingga mehmon qil. Bu rohatdan ming yil uxlab qolib, haqiqiy lazzatni totishlikka yetkaz. Bunday mukofotga yeta olishimiz uchun qalbimiz tubidan g'uborni ketkaz. Yo Rab, shu erur qalbimiz tubida yotgan rahmating arqoniga bog'langan tilak. Tag'in bizga ochiq ko'rsatib qo'yilgan ekan Firdavs bog'iga eltuvchi yo'lak. Bu yo'lak ustiga turib olgan yo'l to'sarning xufiyona makriga yo'liqtirma. Taqvo ulovida manzil tomon ketib borar ekanmiz, yo'llarda toliqtirma. Yo Rab, so'nggi nafasni chiqarar chog'imiz sening ismingsiz chiqib ketmasin. Ayanchli xotima tugalmas hasrat ila buyuk azobga giriftor etmasin. Olov liboslari ila bezangan qullaring sudrasa yonar toshlarga qarab, hayhot, bundan-da kattaroq hasrat nadomat inson uchun bo'lurmi yo Rab? Yo Rab, shu sabab qarshingda egilib tavba eshigini qoqib ko'z yosh to'kdik. Chunki hayotimiz mobaynida kimdir yig'latdik, gohida nohaq so'kdik. Bu yetmay ochiq gunohlarni taklavon jahannamga hujjat to'pladik. Haromdan qaytishni o'rgatgan ekansan, biz bunga ters yurishni epladik. Yo Rab, ko'z ochib yumgandek lahzada ham nazaringdan chetda qoldirma. Qahr ila boqib jahannam azobiga mahkum qilganing holda o'ldirma. ogoh qil, isloh qil, Hazrati Odamdek solih olim bilimdan odam qil. To hayot ekanmiz foniy jahon bag'rida hidoyat yo'lida sobit qadam qil. Yo Rabbim, yo Rabbim. Jamolingni ravo ko'rgan ko'zimga, yo Rabbim. Mehmon qilgin didoringga, yuzingga. Qalbim mushtoq zilolingga, taslim bo'ldim jalolingga, bog'lab qo'ygin halolingga, ilohim. Ergashtirding haq oyatga, yo'liqtirding hidoyatga, yetkaz endi shahodatga, ilohim. Qalbim mushtoq zilolingga, taslim bo'ldim jalolingga, bog'lab qo'ygin halolingga, ilohim. Ergashtirding haq oyatga, yo'liqtirding hidoyatga, yetkaz endi shahodatga, ilohim. Yo Rabbim, yo Rabbim. Jamolingni ravo ko'rgin ko'zimga, yo Rabbim. Mehmon qilgin didoringga, yuzingga, yo Rabbim. Jamolingni ravo ko'rgin ko'zimga, yo Rabbim. Mehmon qilgin didoringga, yuzingga, yo Rabbim.